man na am nga duggal ba nga am penalty waye gis nga bo xasse bu duggal bi yalla neena nopi nañ la gagne zalika alfawzul kabir aduna le leng ci ben match nit football ko ba nopi ñak ko ci ay kayit yu demé niki yoy waye yalla neena fi mom ko fi jaar ba gagne ce match te moy nga fexé ba bok ci lazina amanu fexé bok ci lazina amilus salihati neena lolu jur la nga dugg al janna dalika alfawzul kabir moy victoire bu reba yalla ñu ko yalla defal tabarkal suratul buruj aya fuk ak ben yalla kon necc la nañu ashabul ukhdud waxna ñu ñu leen jotale ak ñeñ don lak waxna ñu ne mom du setan kat ngir di xew muy setan dede nak kuy setan ñaare da nga tilli ci la ngay setan munu ci dara fayu ben way ci juroomi jindi fayu la nga ne ko banala ak yalla wala fayu la nga ne kon saraxna la ko yalla du top mbir mu tele ci mu tok nak du ci setan dede ndax moy al aziz moy al hamid dafa xam lan moy de bi yalla netele lul ba nopi nak mu ñew nak netti ñu tabarakallah muni inna batsh rabbika la shadid inna batsh rabbika ni sa borom di tie ni sa borom di jappe ton kadi la shadid ak metti ni yalla di jappe ton kadi nga ne ha muni ak metti waaw abu saoud bu ngoy firi muné al batsu al aqf bil bi'unf wa haythu wasifa bi shiddah faqad tadaa'afa wa tafaqam wa huwa batshatuhu bil jababara al dhalama wa aghfuhu iyyahum bil azab wal intiqam bade ma ci tafsir abi saoud jukki jurum khatum ñaari temir ak jurum fuk ak ñett ci la ko wax nen al batsh moy nga ñepp nit ñepp bu deugar mune bu ko bu ci boole nak bi sidda nak nena nak gën na deugarit nak far ndax batu bat ci dongu ti bu deugar lay tek ñepp bu ci boole nak la shadid nak mom nak gën na fa deugarit su baba nak moy mbugal ma moy intiqam ma nun lako abu saoud firé inna bat rabbika la shadid innahu sabram yubdi'u mo sof mbinde fi tiafas gu ñëk ga baye len ci kaw suuf mu dund fi la len neex wa yu'idu mu dugal len ci bir suuf te mo len di genn wat ci bir suuf yabda'ul qalqa min al-'adam thumma yu'iduhum ahya'an ba'da al-maut waaw ñi dox ci kaw suuf ñep mu dugal len ci bir suuf mu jëk ben bis mu genné wat len ci bir suuf yubdi'u wa yu'idu waaw batu yubdi'u ak batasha no lañ ci dé qalqala kenn du wax yubdi'u bisu ko oyofal yubdi'u lañ wax ak batasha kenn du len oyofal ci tajwid lo lañ ci dé qalqala ni lañu jangé alquran ci tajwid la alquran ni won warat ci lil qur'an tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila yubdi'u wa yu'idu wa huwa tayyib mumkin al ghafur moy ku bari sutura ki ak bari sutura al ghafur as-satir li dhunubi ibadihi al mu'minin ak bari sutura mom yalla yalla ni sutural al wadud ak lewet te ku ko xam tambale sekk ak mom sop ko moy al wadud al muhibb lahu al latif al muhsin ila awliyaihi al muhibb lahu ibn abbas mun yawaddu awliyaahu kama yawaddu ahadukum akhahu bil bushra wal mahabba tafsir qurtubi lañ indi wax ibn abbas joji ci jukki fuk ak juroom ñent xatum ñaari temir ak juroom ñun fuk ak juroom ñent yalla al ghafur moy ku bari suturaki al wadud moy nga xamne dafa sopp ay waliyum sopp ko waaw suturam si yaronte bi alayhi salatu wassalam mi ngi ko jangal neena bayn way dina ñew yowmal khiyamati yalla joxoñ ko ne ko ñew nga mu ne ko waaw mu ne ko yow de bi sangam def na nangam ci bakkar barab sangam def nga fa bakkar sangam dekk sangam def nga fa bakkar sangam guddi sangam def nga fa bakkar sangam penc sangam yoonte bi neena yalla di limal waji ay bakaram ba waji mom mu wor ko fi mom du bax suñu borom ne ko yaangi bokkon ci ñu suturalon ci al-akhirah ci aduna nar la sutural fi ci al-akhirah jaaral fi nga dug aljanna bu lek ken yek Allahu akbar waji di dem di gesto di dem di gesto bëna ci bir aljanna je put tabarakallah waaw dadi fam poy ay dalam ak ñom seen yoy door yeek ya nekati mbir bi kat kenn nako sutural yalla agna fofu yalla yalla sutural yalla al-ghafur al-wadud yalla zul arshi moy borom arsh sahibul arsh al-azim moy borom arsh waaw zul arshi moy borom arsh al-majid mom yalla moy ki nga xamne moy ku ko koleki ta'ala al-majid al-ali ala jami' al-qalaiq al-muttazif bi jami' sifat al-jalal wal-kamal waaw dul arsh moy baram arsh arsh a'zamu al-makhluqat wa awsa'u min as-samawat sab'a waaw non lako yalla bindi mom arsh akhiyat akri yalla moy baram arsh al-majid yalla nak فعال لما يريد لول موي سيناتيرم فعال لما يريد لوم بغا ديف ديفكو لوم بغا ديف ديفكو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه واو موي ديف ليكو نيه موي اتي لوكو نيه دو اتي با نوبي ني اتي وات اتي با te ku atte ku ne dina attewat li nga atte alaysa allahu bi ahkamil hakimin bala innahu ahkamul hakimin motax lu way atte dina ko atte tulum atte ken du ko attewat waaw aduna leg leg gis ku fi atte ñub la ci benen barab bu gëna kawé ñu atte fofu ñu demat ci benen barab bu gëna kawé tabarakallah atte suñu borom bo xasse atte ken du ko atte waye it mané bepp atté budul attém buñ ko atté ba nopi dina ko atté wat mum jalla jalaluhu wa azza kamalu suratu al-buruj ay fuk ak njurom ben al-qurtubi nana la yamtanu ala shay'in yuriduhu yalla du nam len lola gantu yalla du nam len lola ñaka nek mukk lu yalla nam lol day am waw yalla du nam len lu amut num beug mu am mu am inma amruhu idha arada sha'an an yaqul lahu kun fayakun waaw num nam mu am lola nam ko namme lola non lay amé tabarakallah nara du ko lotal nanu abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu mu febaré febar bi nga xamné ci la génné aduna tabarakallah dañu ñew ne ko hal nazara ilayka at-tabib ndax docteur bi seet na la nisan ñu ngi febar waxon la febaru abdullah ibn mas'ud ba ci suratul waqi'at nako usman seet se tay nak abubakar mo febar febar bi ci la genn aduna mu tudd ci lal bi gaay seet ci ko niko hal nazara ilayka at-tabib ndax docteur bi set na la ndax xol na la ndax set na tangor wi température bi ndax set na nangam nangam xala naam mun la law docteur bi set na makay xol na may tabarakallah xalu fama za qala lak lum la wax nak lula docteur bi wax mun la sété ba nopi qala li inni fa'alun lima urid mun docteur bi nena ma lim bëgg lay def Allahu akbar mu ne docteur bi mo ne ko lim bëgg lay def kon ku ne xam na docteur bobu mu juñu moy ban modi subhanahu wa ta'ala wax jëj mi ci mukhtasar tafsir ibnu kasir jukib ñettel ba xatam juroom ben témer ak ñaar fuk ak juroom teway tafsir bobu buñ ko mukhtasarutoon ak bari ay xam xam ti bari ay njariñ teway buñ ko mukhtasarutoon mukhtasar tafsir ibnu kasir jukib ñett xatam juroom ben témer ak ñaar fuk ak juroom tabarakallah fa'alun lima yurid yalla lim bëgg def lay def mu ñëw nak ci ñi doon lak ñi di len tek yi ñu len doon tek di len mëccël yi mu ne waaw hal ataaka hadithul junud ndax ñi fi amoon ay soldaar te doon ma song di song samay gaay mas nga dégg seen histoire hal ataaka hadithul junud هل بلغك يا محمد خبر الجموع الكافرة الذين تجندوا لحرب الرسل والأنبياء سولدار سيفي نيكون لمس نغا ديغ سين استوار كواليسيون بي خيوون الجنود تلا لين تخونو جوغ موي داجالي اي سولدار نغي خيخ يونتي الرسل والأنبياء ني باخ نيوني هل بلغك ما احل الله بهم من الباس لا يلا واتي تي نيوم تي اي مبغل اخ يي ني ديمي نخ نخ ديغ خبار بوم وما انزل عليهم من النقمه والعذاب نخ مولو ديغكو القرطبي بي نيوي تي اياجي موني يالا تبارك وتعالى نيجي دالال خال يونتي بي دي دالال خولم ديكو ليرال ييغا خامني موي يخيوون ديمب كمان خيو تاي مانا خيو سبا هل اتاك حديث الجنود نخ وقتان السولدار فا كارانجيغا سولدار يو بريا بري بري بري نخ ديغنغا وقتان با مونيكو ديدي سولدار سان موني فرعون وثمود سولدار فرعون يا تمويكا داجاوناك موسى عليه السلام soldar su bari lol mu falon ay yeppam yalla boole ko mom fir'aun ak soldar sa ak ngannaay ak jasiya yene yoron yeb yalla boole len ak ministriya deputiya gouverneur ya yeb yalla boole len set ci nga xamni mi ngi bok ci ñi ngi bok ci ngindé fam yi gëna néw doola ñukay wax ndox yalla né ndox né ko labé ko mu né ko firawna ak gaayam seeni ngannaay seeni waruway seeni pexé ñoom ñepp la bëgg yow ndox nga sankal ma len ndox né ko nun lay def yalla li nga ma sant nun la koy def nak la nga ma santon ci noox ma defalon lako ci noox tay la ko gëna man ci su ëllëgé dina la ko defal bama ko santé yalla tay la koy def tabarkalla Musa ñew ci ndox ma yalla ne ko tek ci sa bi doju sa bank bi mu tek ko ci rek ndox mu jog taxaw saqé ko ba tabarkalla ko wé suuf nekk ci digënté bi Musa Jall ba gën ci biti xéraw na gis ni moy kong mu japp ne mok Musa ñoyam ndax Musa nit la barki demb la fa jaar nara yaq seen politique bi bëgg rawé nonu kon bu jaaré ci biir fi war nañ fa mëna jaar ndeké Musa ak Fir'aun fa yalla yëmuñu mën nañu yëm nak ci nit ñi waye Musa ak Fir'aun fa yalla yëmuñu dé Fir'aun daal di dugg ci biir ndox ma ba xajalé ko ndox ma daal di dellu ci waat def ca kawam la yalla tabarak wa taala sant ndox mu def ko ca kaw firawna yalla mu ne hal ataaka hadithul junud firawna wa samud ak samud ci ñom la ñu ni won yoonu te mu ñu wax salih waaw yoonu te la salih bi salih ñewé tabarakallah pour ndol xamna ci ñu bokk mi salih ci walu xarala wi bi salih ñewé maryam ne ko amon na yaakar ci la yow lol لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا اكن لا ياكارون غا نيو في ني وخنان بن يالا ام لغي دال سو بغي ني گم لا دا ناي واخ مونتاج مي نجور گليم تي گليم گوگو سو جودو نجور گليم وايي تبارك الله كاو تي فا كي خار باخ سونو بروم كو مان اك معجز للانبياء تساسا يو ييب دالي ام باغا خامي ني امنا ني ديف لا ني ديف با تيور گليم گ tabarkalla cala sunu borom tabaraku taala mom tam yonne jibril mu sukk rewma yëkëti ko ba nga xam ne jege na asamaan mu këpp ko ñu taw ci seen kaw daj. Yàlla mu ne ni ma defoon Firaun defoon ko Samud mu ne mu ne ba tey jugu fi waaw wa ma xawmu luuti minkum bi baid jam waxoon moom rek moo walaabal fii wa ma xawmu Firaun minkum bi baid wala wa ma xawmu Samud minkum bi baid jumtukaay ya yàlla duma woon Firaun mi ngi fi ba tey jumtukaay yàlla duma woon Samud mi ngi fi ba tey jumtukaay ya yàlla doon duma mooy ndox mooy ngelaw mooy ab liw mooy yoxog Jibril mooy yu nu deme mooy aw sawara ba tey mi ngi fi tund fi jóg mukk tabarakàlla. Suratu al buruj aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na bal li fi nekk nag alladina kafaru ñuy suul jëf fi takzibin ñun ci biir ak weddi alladina kafaru ñuy suul jëf nga xam ne li leen yàlla defal yëguñu ko li leen defal ci xéewal duñ ko ca sant. Yàlla nee na alladina kafaru ñuy suul jëf mooy yëfar yi fi takzib ñi ngi ci ab weddi lam yatabir kuffaru quraish bima ahalla aw bima xalla bi ulaika al kafara al mukazibin waaw ñi weddi tey dañoo waaruwul ca la xewoon démb ca ña doon weddi démb waaye ñoom fi takzib hum mustamiruuna fi takzib fa hum ashadd minhum kufran wa tugyaana dem nañ ba ña doon weddi yàlla démb mu ne ko ha mu ne ñu may weddi tey ñoo ko ñoo leen dàq weddi fi takzib wallahu min waraihim muhit wallahu te yàlla min waraihim ci seen ginnaaw muhit la leen peeg yàlla daf leen a peeg peeg mooy waaju nekk fenn nit ñu wër ko ba du génn loolu mooy peeg yàlla nun la peege ñu koy weddi foo génn rek moom ngay dajal waaw ku dul yàlla nag munul peeg kenn mën nga koo kar ba gaw ko ne mi ngi ci néeg bii dem ubbi néeg ba doo fekk kenn waaw loolu yàlla dina ko defal ay nit nit ñu topp la ba mën ne yaa ngi ci barab sàngam ñu gaw la sunu borom wan neen la nekkoo fa waaw xam ngeen ba yonente bi jógee ca màkka dafa ñëw ca xunti ma dugg ca tabarkàlla benn nit a ngi nii bu gaañi di seet tabarkàlla bu fekkoon am nañu ay pexe muy jennwaay ji ñuy wax Ben Laden bu fekkoon am nañu pexe fi nekk nii dañ ne la ma nga ca barab sàngam waaye daa mel ni ba fi nekk nii question bi ci àdduna si yëpp mooy ay na huwa fu mu nekk ay na huwa fu mu nekk te suñu borom moom xam na fa mu nekk tabarkàlla ñu ngi jàkkaarloo ñoom ñaar mu di ko gis xaw ma nag moom mi ngi gis suñu borom mu njët waaye suñu borom moom mi ngi ko gis tabarkàlla wallahu min waraihim muhit yàlla mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy tooñ ci di ko weddi mi ngi leen peeg mi ngi leen peeg mooy mi ngi leen wër ndomba fu waay génn penku sow bëj gannaar bëj saalum fu ci waay jëm rek yaa ngay àgg ca fa nga xam ne fa la miire nga àgg ci sunu borom tabaraka wa taala fekk ma nga leen peeg laa yefu tuunahu wala yujizunahu li annahum fi qabdatihi fi kulli xiinin wa zaman kenn du ko rëcc ñëpp ci ab nëbam moom sunu borom tabaraka wa taala kenn du rëcc léeg-léeg rek mu yebal malakal mawti mu ñëw jël kenn tabarakàlla daal di yóbbu suratul buruj aaya ñaar fukk bal li fi nekk huwa lii ñuy wax bal li fi nekk huwa téere bii quranum majid kitabun azimun sharif mutanahin fi sharaf walmakana qad samaa ala saa'iri alkutub alsamawiya fi i'jazihi wa nuzumihi wa sihatihi wa sihati maanihi waaw téere bii quranun téere la boo xam ne alquran la joo xam ne majid luy alquran mooy li koy jàng du jàng beneen téere bu dul moom qiraa dan koy jàng lu bare bare bare moom téere bii ma yor li ko mokkal mokkalul beneen téere li koy jàng jàngul beneen téere li ñu ko mool ci àdduna mooluñu ko benn téere exemple yi waaw téere bu toll ni moom ci bari amut dimension bu nekk am na ci téere bii kamil yu maga maga mag kamil yu ñu nawal kamil ci ordinateur kamil ci internet kamil fi tabarkallah kamil ci auto yi kamil ci jakk yi ay kamil yi kamil tabarkallah danaka man nga ne julit bu nek xana lu mu tuti tuti amna kamil amna jul yo xane dañu am ay fukki fukki fukki kamil yemu ci amna julit yo xamne kamil baangi ci sen bop nek ci sen bop fi dom nek sen bop fi sut manam ci ñu mokal ko qur'anum majid e li koy jang mom tere bi rek moy tere bo xane majid akari ak mag ak tedd tabarkallah mom tere bi ak fari kaw ak yu mbolen tere joge asman di wacc mo ci gëna tedd mom tere bi tay ni ko yalla rabbe ci i'jaz notal na tere yep lu wax lu nek mo fexé wuti ko fekk ko fa lum ne du nonu lu nek da ngay dem mum yag jamono wonal na estay ndeke du nonu tabarkallah won zumihi tay niñ ko nofé tay niñ nofé tere bi degal rek bi yalla tambali a bi yalla tambali far bi was-samaa'i dhaatil buruj wal-yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashaabul ukhdud an-naari dhaatil waqood tay daluni ngene waw yalla ngene waw sal lutax ñu ne al buruj bay fi joge ba nopi di indi ay da ngir lolu ni arf yep arf qal khalala rabbu jadd qaf jim ba dal ta yep ay arf qal khalala motax buruj ak maw'ud ño tolo tabarakallah nga gis ñu ne buruj maw'ud ak mashhud ukhdud tabarakallah yoy yi bo demone ci ben jangkat tabarakallah bu nek fele ci boru kasor ku bëgg yoy la mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilu mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilun fa'ilu mudi walu aru taqyul dem tabarakallah ñi diko wax haji bi dun tiam xamna ne bu déggé yu mel nonu mom dina ci ngir ci lol nax ay xam xamam la yu muy topata tabarakallah kon yalla terem bi ay ñu ko noxé ba ci tege moy do dox ci dëkk ba fekk ben téré ñu siddo ko diko jang mudul téré bi mba téré bu mu bot ñu jang ko wonopi nak kenn ko nek ñu gud wéccat jox la mom téré bi rek tabarkal majid ak dedd ku ko ma sa mokal falu mo ma sa nek ci daara ba mokal ko falu aduna falu al-akhir motax mu naxare mokal ci jamono yi tay ndax jappale ñukoy mokkale yumbut ndax tabarkallah yaakar gum yaakar ne luko way man di mokkalit dang ko fi baye timu ci man ci bok kenn ci wo wallu qur'anul majid waye ñum falon de ñanga tok rek di xaar te raange jeen fek fam leen di fek waaw mom tere bi tabarkallah motax mat ñi mokkalon ko seen penci bo ci demé ba légui daré kamil yang ci tabarkallah suratul buruj aya ñaar fuk ak ben bal huwa qur'anun majid fi lawhin mi ngi ci alwa mahfuz alwa ju ñu denc alwa ju ñom waaw fi lawhil mahfuz allazi fi as-samaa mahfuz min az-ziyadati wan naqs tere bi di suratul tere bi di alquranul karim dañ ko denc wattu ko ba legi du yokku du wagneeku du yokku du wagneeku dekk la bo xamne genn gan bu fi gané fi mom alquran waye kenn du fi jogu tukki alquran moy dekk bo xamne buñ la ko taxé né la ana ban dekk moy dekk bi nga xamne duñ am gan te kenn du fa jogu tukki ñal dekk bob moy alquran dekk bob moy alquran kenn du fi du ci joge tukki manam ben baat bu ci dañ waye ben baat bu du ci yok wuxuma la baat waye masque rek boko ci dindeef nek ni tabarkallah nit ñi la defaat ko ci barap sang lo war nek fi lawhin mahfuz kon ñu ko fa garder du am ak yok du am ak wagneeku wa tahrif wa tabdil du am ay walbati xana nit ku fekk manaya jëm ko walbati ci am piri waye tere bi tabarkallah nu lebel furatul buruji mu ngi noni moo daan suñ juróom ñett fukki lu saar ak juróom ñett juróom màkk la wàcc nekk ñaar fukki aaya ak ñaar daa di indi gaaral bu am solo te mooy xaqiqatul aqida al islamia mu na ci la ci ashabul uxdud yi ñooñu nga xam ne dañoo jaay seen bakkan ndax denc seen iman ci sabilil aqidati wal iman tabarkala yàlla saar bii di suratul buruj mu tàmbalee ko ci giñ ci asamaan seeg li nga xam ne moo ci nekk ci ay bën-bën wasamaai datil buruj tabarkàlla teg ca tëkku ngir xam ne tëkku na ko ñi nga xam ne dañuy fitnaal ñi gëm yàlla ci aduna te tooñu leen genn toñkat lu dul rek dañoo gëm yàlla bi saar bi jógee indil nañu kàttanu yàlla tabaraka wa taala ci jàpp noonam yi benn par benn inna batisha rabbika la shadid innahu yubdiu wa yuid wa huwa alghafurul wadud bi ma ci jógee mu daal ñu indil nettali bu nett nañu ko firaunaak samudaak gaa yu ni mel tabarkàlla ndax tàmbali ba dëppoo ak jeexantal bi wa huwa xatmun raaun yunasibu mawdua assura alkarima ni ko yàlla tàmbalee woon tabarkàlla ci ñooñu noonu la ko ëmbee ci jeexlu bi tabarkàlla mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci jeexlu bi suratul buruj ñu joxante daje ajumu ji di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu tariq rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci defeen seen rajo ci jotaay tafsir yi nga xam ne nañ defal ay bis gi yëpp waxtu yi dellu suñu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala dileen ko defal si ngi leen koy defal di seen mbokk Aliou Fall dinaa bu nu gërëmee suñu mbokk al oustaz Mouhamad al amin Donde ci jotaay bi tabarakallah yàlla yàlla defar ay mbiram defar suñuy biir ñoo ngi ci suratu tariq mu di saar boo xam ne mooy juróom ñett fukkilu saar ak juróom benn bokk ci saar yi wàcc màkk nekk fukki aaya ak juróom ñeent suratu tariq ginnaaw bi nga xamee ne saar bu tedd la mi ngi ñëw di jàngale loo xam ne mi ngi jëm ci wàllu al aqida al islamia muy wàllu gëm ak li ñu war a fas ci sama fal ci ne yàlla rek mooy yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg saar bi man nga ne bi mu ne yàllay yàlla moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki moo di ñu ngi waxtaan yi jëm ci wàllu gëm dekki ak lu jëm ci dajale gi suñu borom tabaraka wa taala nar dajal nit ñi ëllëg saar bi indi ci ay tegtal yoo xam ne yu kowele yu leer indi ci ay barahin yoo xam ne yu dog la yu wér la jàlla wa ala ci muy wane ne moom ku mën a dekkal la te dekki lu mën a nekk la ndax ki nga xam ne xalaqa al insaana min al adam qadirun ala i'adatihi ba'da mawti ci bind doomu aadama ci ak ñàkk nekkutoon dara kooku am na kàttan ci jëlloo si waat ko ginnaaw bi nga xamee ne faatu na ba ñu rob ko ak nu mu yàgg ci biir suuf saar bi dina tàmbalee ci giñ ci asamaan ci nga xam ne moo ñu tiim ak biddiw yi nga xam ne ñoo ci nekk di leer ñu di leen gis ak yacce nekk di leer te gisee su leen yi nga xam ne su guddee mu leer leeral la nit ñi rawatina ñi nga xam ne ñooy nekk ci géej di bëgg yi njubbantikoo fi zulumaatil baxri ci ne li muy giñ mooy doomu aadama bu nekk wut nañu benn malaaka boo xam ne moo lay wattu di dox sa diggante bunni yi nga xam ne ay paddaakoon lañu te fu fekkoon ne boole wuñu laak benn malaaka jinni yooyu daañu la noggut doomu aadama bu nekk yàllaa nga ko booleeg benn malaaka boo xam ne moo dox diggante nag jinni yi nga xam ne ay paddaakoon lañu tabarakallahu mbir yooyu nekk loo xam ne kon diggante nit la ak al malaika al abrar wa assamaai wa tariq وما أدراك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما عليها حافظ بتصار بجوي دادي وقتاني اللي خمن مودي الأدلة والبراهين في كتم سنو برام تبارك وتعالى تدكلات نت بعد فنائه فينصر الإنسان مما خلق